جب آپ کے آگے کھڑا ہو سکے کیوں؟ تحقیر علی نفسی ہی وہ استغار علی مت ابھی اپنے نفس کو گھٹیا بنانے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا رکھا دیا. تحقیر علی نفسی ہی اپنے نفس کو گھٹیا بنانے کے لیے وہ استغار علی مت ابھی اپنے مرتبے کو چھوٹا کرنے کے لیے. صدیق اکبر تو کہیں میں اب سرکار کے سامنے حقیر ہوں, میں سرکار کے سامنے گھٹیا ہوں. ان تبلیغی جماعتوں کا, ان دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی اسماعیل بریلوی جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے فتنہ نکالا, تقویت الایمان اس نے کتاب لکھی, اس میں لکھتا ہے سب بھائی بھائی ہیں. اللہ نے مسکرائیے گا مت, کفری عبارت ہے, ایمان جانے کا خدشہ ہے, مسکرائیے گا مت بس. بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے گا, کیونکہ بڑی جنونی اور بڑی بدبختی والی عبارت ہے. کیسے اللہ نے سب کو بڑا مقام دیا ہے تو سب بھائی ہوئے, انبیاء کو بڑا مقام ملا تو وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہوئے. تو بڑا بھائی کبھی نماز پڑھانے آ جائے تو کوئی مصلی چھوڑتا ہے؟ بتائیے کوئی مصلی چھوڑتا ہے؟ اور ایک حدیث اور سناتا ہوں, سناؤں. اٹھاؤ بخاری شریف کی شرح, فتح الباری شرح البخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم میں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں, رات کا وقت ہے, سرکار تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس. کون؟ حضرت عبداللہ ابن, وہ ابن عباس اتنے بڑے عالم ہیں, کہتے ہیں لو تا علی اقال و بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ, میرا علم اتنا ہے فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ کر نکال دوں. آپ سے پوچھا جائے ابن عباس تجھے یہ علم کہاں سے ملا, تو یہ حدیث پڑھوں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ علم کہاں سے ملا ہے. سنیے میرا ویڈیو, تحجد کے لیے سرکار اٹھیں, حضرت ابو بکر حضرت ابن عباس اپنے ساتھ لیا, کھڑا کیا اپنے برابر, کہاں کھڑا کیا, اللہ اکبر کہتے نیت لینے لگے تو وہ پیچھے ہٹ گیا. حضرت ابن عباس کیا ہو گئے, سمجھ میں آ رہی ہوں آپ کی بات, دل زندہ کرنے والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. میرے جانے کے بعد بھی کیسٹ لگا کے سنو گے تو کہو گے واہ واہ کیا شان ہے صحابہ, اور انشاءاللہ مرتے دم تک ایمان تازہ رہے گا ان حدیثوں کو اگر یاد رکھو گے. میرے عزیزوں سنو, پیچھے ہٹ گیا, سرکار نے دوبارہ ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا, پھر نیت باندھ میں لگے تو پھر پیچھے ہٹ گئے, پھر ہاتھ پکڑا پھر اپنے ساتھ کھڑا کیا, پھر نیت باندھی پھر پیچھے ہٹ گئے. سرکار نے مڑ کر پوچھا ماں بالا کا کیا ہو گیا ہے تجھے, آج آلو کا خزائی فتخلف علی, میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ سن لیا آپ نے, میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ قربان جائیے اپنے عباس پر. حدیث کے مقدس الفاظ سناتا ہوں, غور سنیے اپنے عباس نے جواب کیا دیا. وہ بھی جانتے تھے سرکار بچے ہیں, وہ بھی جانتے تھے سرکار اللہ کے بندے ہیں, لیکن وہ جواب کیا دیتے ہیں سنیے میرے بھائیوں, وہ بھابھی نہیں تھے صابق تھے. وہ جواب کیا دیتے سنیے, فرماتے ہیں یم بغی حراکا انت رسول اللہ, کس کی کیا مجال کہ آپ کے برابر کھڑے ہو سکے, آپ اللہ کے رسول ہیں. فرماتے ہیں کس کی کیا مجال آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے, انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے مسکرا کر دیکھا میری اتنی تازی. فرماتے فضالی علمن و فہمن, سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور میرے لیے علم اور فہامت کی دعا سنائی. دیکھیے ابن عباس کو علم ملا ہے مصطفیٰ کی تعظیم سے. فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا, یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کس کی کیا مجال آپ کے برابر کھڑے ہو سکیں. صدیق اکبر کہتے ہیں میری کیا مجال میں آپ کے آگے کھڑا ہو سکوں. دیکھیے صحابہ نے ایسا ہی مان لایا, صحابہ نے کیسا ہی مان لایا. اور یہ تبلیغیوں کا مولوی میں چیلنج کرتا ہوں, حوالہ غلط ہو میرے پاس آج, رابطہ کریں مجھ سے, کیا لکھتا ہے مجھے آپ فتویٰ دیجیے, اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون ہے. شرماؤ نہیں, میں بیٹھا ہوں شرما کے کیوں بولے. سرکار اپنے نبی کا نام لے کر ڈرتے بولو, مل کر کہو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی مخلوق. اللہ کا سب سے قریبی فرشتہ کون ہے, حضرت جبریل کون کون ہے. اب ان کی سرکار کی شان کیا بیان کریں, سورج کے سامنے آئینہ رکھنے کے مترادف ہے. وہ رفانہ اللہ کا ذکر کہہ کر رب جس کی تعریف کر دے سبحان اللہ, ولو سوف یوتی کا رب کو فتر دے دے کے جس کو رب راضی کر دے سبحان اللہ, وہ مارسل اللہ کا اللہ رحمت العالمین کا تاج جس کے سر پر دیا جائے اس کی تعریف کیسی ہو. آج جبریل کا مقام بتاتا ہوں, اللہ فرماتا انہ لقول رسول کریم, یہ میرا کریم پیغام دینے والا. حضرت جبریل کو رب کیا فرماتا ہے, کریم کیا فرماتا ہے. تو دیکھیے اللہ محبت فرماتا ہے نا, تو ہمارا تبلیغیوں سے اختلاف کیوں ہے؟ ان سے ذرا بچیے آپ، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اسماعیل چہلوی اپنی کتاب سے ایمان صفحہ نمبر 18 کتاب دار الاشاعت کراچی سے چھپی لکھتا ہے، بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا کوئی قریبی فرشتہ، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ریکارڈ اسی لیے کروا رہا ہوں تاکہ حق و باطل کے لیے بیچ چوراہے میں لگا کر بتایا جائے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ ہمارا وہابیوں سے اختلاف یہ نہیں کہ وہ مظفر شاہ کو دن رات مارنے کے لیے ٹی وی لے کے دیتے، نہیں۔ ہمارا اس سے اختلاف نہیں کہ مجھے شب و روز گالیوں کی خط لکھتے، نہیں۔ ہمارا اس سے اختلاف حضور کی محبت پر ہے، اور یہ اختلاف صحابہ اور منافقوں میں پہلے سے چلایا ہے۔ اس لیے میں نے جلسے والوں کو کہا کہ سورہ منافقون کی تفسیر رکھی تاکہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل آ جائے۔ دیکھیے حضرات گرامی کتنا بدبخت اور کتنا گندا اور کتنا ظالم آدمی ہے، کہتا ہے بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا کوئی فرشتہ، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں چمار کی تو عزت ہے، لکھتا ہے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ حضرات گرامی، ان کا سبھی ساتھ مت دیجیے گا۔ جی دیکھیے بعض لوگ پتا کریں گے، نہیں ہم بس مال جلدی کو جانتے نہیں ہیں، پتا نہیں کون ہوگا، کیونکہ سب سنی مظفر شاہ کی تقریر سن کر گیا ہے، پتا نہیں کون۔ تو ان سے کہو تم نہیں جانتے تو کہو کہ ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ دیکھیے باپ اگر کہنے والا ہے تو ہم اس کو بھی کافر کہیں گے، یہ عبارت اگر بیٹے کی ہو تو ہم اس کو بھی کافر کہیں گے، یہ عبارت اگر بیوی کی ہو تو اس کو بھی ہم کافر کہیں گے۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے وہ شخص جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اور تمام عزیز در چیز عزیز سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ اپنے دل کا محاسبہ کیجیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس دل میں میری محبت نہیں اس میں ایمان نہیں، ایمان کامل کی نشانی میری محبت ہے۔ سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت والوں کے ساتھ محبت رکھی جائے، دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی جائے۔ حضرات گرامی کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے احب الاعمال الى اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کی جائے، اللہ کے لیے دشمنی کی جائے۔ ہماری دشمنی اس لیے ہے کہ انہوں نے نبیوں کو گالیاں دی، سمجھ آ رہی ہے؟ وہابیوں کا ہمارا اختلاف نہ کہتے ہیں پتا نہیں کیسا اختلاف ہے، یہ مولویوں کا اختلاف ہے، یہ پگڑیوں کا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جھوٹا ہے جو یہ کہے پگڑیوں کا اختلاف ہے، پگڑیوں کا اختلاف ہے۔ نبی پاک کو سمار کہنا معاذ اللہ یہ پگڑیوں کا اختلاف ہے، یہ زبانوں کا اختلاف ہے، یہ قوموں کا اختلاف ہے، یہ ایمان اور کفر کا اختلاف ہے۔ مومن کبھی ان کی تعریف نہیں کر سکتا، مومن کبھی ان کے اپنے دروازے پر کھڑا نہیں کر سکتا، مومن کا یہ ہاتھ کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ ہاتھ ہماری شفاعت کروائے گا۔ اگر یہ رسول کے دشمن کے ہاتھ میں چلا جائے سرکار ہمیں شفاعت کریں گے، اگر سرکار ہم کے منہ پھیر لیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ میرے عزیزوں، یہ مصطفیٰ کے جوانوں کی تعظیم کی علامت ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، کہتا ہوں جب سنیے گا، کہتے ہیں ہم سے یہ مدینہ پاک کی تم مسیر آتے ہو اس کی تعظیم کرتے ہو، اس کا کیا سلوک ہے؟ ہم نے کہا محبت کی بات ہے، حجت مت پوچھو۔ محبت کی بات ہے، حجت مت پوچھو۔ محبت حجت کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہاں محبت کوئی غیر شرعی ہو تو آپ میدان مناظرہ میں سے، محبت اگر کوئی غیر شرعی ہو تو پھر بات کر ہم سے۔ حضرات گرامی دیکھیں، میں بتاتا ہوں، یہ دنیا کا بھی تقاضا ہے، بندے کے نزدیک جو ذات اس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے نا، تو اس محبوب کے رشتہ دار، اس محبوب کی اولاد، اس محبوب کا محلہ، اس محبوب کا شہر، اس محبوب کا ملک محیط کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مل کر کہیے یہ مسلم بات ہے کہ نہیں؟ آیا میرا اور اس میں آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ تو ذرا مل کر کہہ دیجیے یہ مسلم بات ہے کہ نہیں؟ بندے کی توجہ کا مرکز اس کی محبوب کی ذات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب دیکھیے صحابہ کرام بھی ایسی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دراز گوش اس جانور پر سواری کرتے ہوئے سرکار جا رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا، ایک ایک نقطہ ایمان کے لیے بتا رہا ہوں، اگر ایک حدیث بھی لگ گئی تو دل میں ایمان کی روشنی جل جائے گی۔ اس لیے میں ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں بتاؤں گا کہ ایک پسند نہ آئے تو دوسری حدیث، ساری پسند ہے دل پر نہ لگے تو دوسری لگے، تیسری لگے، کیونکہ میرا فرض ہے حق بتانا۔ رحمت پر سارے والی ذات اللہ کی، اور انشاءاللہ سرکار کا فرمان پڑا جا رہا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں دیکھو، سرکار اپنے دراز دوست پر جا رہے ہیں، عبداللہ بن ابی کھڑا تھا، اور عبداللہ بن ابی کھڑا تھا، سرکار اس کے قریب رک گئے، سرکار کے جانور نے پیشاب کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب مجھے آپ فتویٰ دیجئے، جانور کے پیشاب میں خوشبو ہوتی ہے یا بدبو؟ مل کر کے سارے مل کر فتویٰ دیجئے، بدبو ہوتی ہے نا، لیکن ذرا صحابہ سے پوچھو سرکار جس سواری پر بیٹھتے ہو کیسی ہے؟ ہمیں بدعتی کہتے ہو؟ کہو ہم مصطفیٰ کے عشق میں یہ فتوے لے رہے ہیں، صحابہ نے بھی دیا تھا۔ تم فتویٰ لگاؤ یا فتوی لگاؤ، تمہارا کام ہے، بخشوانے والی ذات مصطفیٰ کی۔ رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. یہ مٹی کی تعظیم ہم نے مصطفیٰ کی شہر کی وجہ سے کی ہے. دلیلوں کی بات کرتے ہو کبھی حدیث نہیں پڑی؟ حضرت ابن عمر مسجد نبوی میں آتے تھے, سرکار کے ممبر پر ہاتھ پھیرتے تھے, دھول لگ جاتی اس کو پیشانی پر ملتے تھے, کسی نے کہا یہ کیا دیوانگی ہے, فرمایا میرے سرکار بیٹھا کرتے. محبت کی بات کرتے تو دفتر بھرے ہوئے ہیں, لیکن میں ایک بات آخر یہی کروں گا کہ محبت حجت کی محتاج نہیں ہوگی. حجت تو بہت ہے میدان نمازوں میں, قدم پر رکھتے حجت بہت ہے, لیکن میں اہل عشق والوں کے لیے ایک بات کروں گا کہ عشق محبت حجت کی دلیل نہیں ہوتی. دیکھیے میرے عزیزوں, سرکار آئے, جانور رک گیا, اس نے پیشاب کر دیا. عبداللہ بن ابئی نے فوراً اپنی چادر اپنی ناک سے لگائی. جانتے ہو نا ابن ابئی کو؟ منافقوں کا سب سے بڑا پروفیسر تھا, امیر تھا ان کی جماعت کا. کون تھا؟ امیر تھا جماعت کا. کیا تھا؟ ذہن میں رکھیے گا, سب سے بڑا فتنہ یہی تھا. فوراً اپنی ناک پر رومال رکھتے ہوئے, چادر رکھتے ہوئے کہنے لگا, ہو ہو ہو, آپ کے جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے. تو مذاق پیشاب کرنے سرکار کا اڑانا. کیونکہ سواری کس کی تھی؟ کوئی سید کا مذاق اڑائے سرکار کا مذاق نہیں ہے, بتائیے. کوئی حدیث کا مذاق اڑائے سرکار کا مذاق نہیں ہے. مل کر کہیے, امام کی بات کر رہا ہوں, جذبہ نہیں ہے آپ میں؟ بتائیے مجھے, کوئی مدینے کی بات مذاق اڑائے سرکار کا مذاق نہیں ہے؟ سرکار کا مذاق اللہ کا مذاق نہیں ہے؟ وہ بندہ ابو جہل کی اولاد نہیں ہے؟ بالکل ہے حضرات گرامی, یہی سن کے چلیے. سرکار نے صلاۃ و سلام کے لگا, یہ آپ کے جانور کے پیشاب میں کتنی بدبو ہے. سرکار کے ایک مجاہد صحابی حضرت ابن رواحہ, جن کا بھی ذکر ہوا ہے غزوہ موتا میں, وہ شہید ہوئے ہیں. اللہ اللہ, انہوں نے ابن عبداللہ بن ابئی کے سینے پر گھوسا مارا اور وہ پیچھے جا کر گرا. کیا فرمایا ابھی سنیے, فرمایا واللہ یہ حمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطیب ریحا منکا, رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کے اس جانور کے پیشاب میں وہ خوشبو ہے جو مجھ میں بھی نہیں ہے. یہ محبت ہے. یہ کیا ہے؟ وہ جاہل تبلیغی کھڑے ہوئے ملا لگانا ابن رواحہ کا فتویٰ. ہم تو مٹی کی تعظیم کرتے ہیں تو بدعتی کہتا ہے. وہ سرکار کے جانور کی پیشاب سے کہہ رہا ہے کہ واللہ بخاری کے الفاظ ہے, صفحہ نمبر 370 کتاب الشورٰی کی دوسری حدیث یہ ہے. حضرات گرامی فرماتے ہیں, واللہ الحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا, رب کعبہ کی قسم سرکار کے خچر, سرکار کے جانور کے پیشاب میں وہ خوشبو ہے, اتنی خوشبو ہے کہ جو مشک میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے. تو یہ محبت ہے. کیا ہے؟ ان سے کہا گیا, وہ منافق کی اولاد, ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ نے لایا. انہوں نے کہا ہم ایسا ایمان نہیں لا سکتے. کیا کہا انہوں نے؟ ایسا ایمان نہیں لا سکتے. انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے, ان کی ذریت آج تک لگا رہی ہے. صحابہ نے کہا ہم نے بھی لایا, ہماری اولاد نے بھی لایا, ہماری ذریت نے بھی لایا, قیامت تک مومنوں نے بھی ماننا. اور الحمدللہ آج تک ہم کہتے ہیں محبوب مصطفیٰ, مدینے سے جو ہوا ہو کر آتی ہے سبحان اللہ, وہ ہماری افضل ہے کہ وہ ہوا گنبد خبرہ کو ٹکرا کرا رہی ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم, یہ کیوں؟ یہ وراثت صحابہ سے چلی آئی ہے, یہ نفاست, یہ طہارت اللہ اکبر کبیرہ کی عظمت صحابہ سے آئی ہے, وہ خباثت وہ ضلالت منافقوں سے آئی ہے. میرے عزیزوں آگے سنو, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان اور منافقت میں پہچان سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نقطہ پہلے بتایا تھا, لوگ کہتے ہیں ہمیں تو فرقوں میں پتہ نہیں چلتا کون صحیح ہے. میں نے کہا تمہیں یہ پتہ چلتا کھانا صحیح ہے کہ نہیں؟ فرقوں میں نہیں پتا چلتا, مولیوں کو بٹھا کر مناظرہ کروا دو. میں نے کہا یہ, میں نے کہا تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ذرا اس کو سوچو پہلے. عبادت کے لیے. ہم نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ تب معبود کی. ہم نے کہا معبود کو جانتے ہو؟ بولے نہیں جانتے. ہم نے کہا کسی نے بتایا؟ میرے باپ نے بتایا, مولوی نے بتایا, کس نے بتایا؟ بولے مصطفیٰ نے بتایا. تو کہا ہم نے کہا دیکھو مصطفیٰ نے بتایا. مصطفیٰ کا قول سچ ہے یا جھوٹ ہے بتاؤ؟ تو کہلے سچ ہے. بتاؤ مصطفیٰ کا قول سچ ہے؟ ہر بات سچ ہے. بولے ہر بات سچ ہے. میں نے کہا بشر کی تو ہر بات سچ نہیں ہوتی. ہر بشر کی ہر بات سچ نہیں ہوتی, وہ کبھی کبھی جھوٹ بھی مار سکتا ہے. بولے نہیں, وہ ایسے بشر ہیں جن پر وہی آتی ہے. تو ہم نے کہا پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھو, معرفت خدا ہی مل جائے گی. تو حق اور باطل میں فصل مميز, جس طرح حضرات گرامی اس دور میں حق کا معیار امام احمد رضا کی ذات ہے, اسی طرح ایمان اور کفر میں حق کا معیار محمد عربی کی ذات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے قریب کرنے والی ذات ہے. اب سنیے میرے عزیزوں, عبداللہ بن ابئی جب بہت زیادہ پٹ گیا, اس نے کہا نیا پینترا اختیار کرو. بولا ٹھیک ہے, سب دیکھنا ایسا پینترا کرتا ہوں لوگ حیران ہو جائیں گے. لوگ مجھے گالیاں دیتے کیونکہ اس کے پول کھلنے لگے نا, تو یہ ڈر گیا کہ لوگوں کو تو پتا چل گیا میں منافق ہوں تو میرا حال کیا ہوگا. کل جمعہ تھا, جمعے کی نماز کے لیے سرکار پہنچے, یہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا عبداللہ بن ابئی, پہلی صف میں بیٹھا ہوا. اور دیکھی سرکار خطبہ کرنے لگے تو کہا حضرت حضور ایک منٹ رک جائیے. اللہ کہتے ہیں اللہ کے ولی تلویزیوں کا بھی دیکھا. کہا حضور ایک منٹ رک جائیے آپ. سرکار نے رکھوں. کہا حضور میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے اجازت دے دی کیونکہ سرکار براہ راست سے الجھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ سرکار کی تبلیغ حکمت پر مبنی تھی. ابھی سرکار نے مدینے میں نیا نیا قدم رکھا تھا. سرکار اجازت دے تو ستا ستیہ ناش ہو جاتا, لیکن یہ سرکار اپنی تبلیغ کے ذریعے دین پھیلانا چاہ رہے تھے. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ اس سے سرکار حضرت عمر نے بار بار کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے سر گراتا ہوں اس کا. سرکار نے فرمایا نہیں عمر, ابھی وقت نہیں آیا, اپنی موت مرے گا. ابھی اگر اس کو مار دیں گے فتنہ پیدا ہو جائے گا. یہودی کہیں گے مسلمان اپنے آدمیوں کو مار رہے ہیں, کیونکہ یہ تو لوگ سمجھ کے ہمارا ہی ہے, یہ تو ہے بدبخت منافق. اب سنیے جمعے کی نماز کا وقت ہے. سرکار سے کہا یا رسول اللہ مجھے دو منٹ عنایت کر دیجیے. سرکار نے فرمایا بالکل لیجیے. کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی طرف منہ کر کے لگا, اے لوگوں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہے. دیکھ رہے منافق, یہ اللہ کے نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہے. یہ ہمارے لیے رحمت ہے. پھر بیٹھ گئے تاکہ میرے نمبر جو ہے وہ بڑھ جائے کہ بہت بڑا عاشق رسول ہے یہ, سرکار کی بڑی تعریف کرتا ہے یہ, سرکار کا بڑا ذکر کرتا ہے. لیکن دل میں خباستیں اس کی کیا تھی؟ بھری ہوئی تھی. اب سنیے جہاد کا موقع آ گیا. جہاد کے لیے صحابہ اکرام نکلے. میرے عزیزوں کو اور سنو, غزوہ بنی مصطلق ہوئی, مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. سرکار نے کنویں کے قریب مسلمانوں سے کہا کہ خیمہ زن ہو جاؤ. سارے مسلمان خیمہ زن ہو گئے. اب سنیے عبداللہ بن ابی اتنا حدیث تھا کہ ہمیشہ یہ شہر میں رہتا تھا تو کوئی ایک نقطہ مل جائے مسلمانوں کو لڑوا دوں, کوئی ایک نقطہ مل جائے مسلمانوں کو لڑوا دوں. اب سنیے اس کو ایک بڑا اہم نقطہ ملا. سرکار اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں, جہاں سے بھی لوٹے تھکے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا یہاں پر آرام کر لے تو اس کے بعد سکون سے ہم مدینے چلے جائیں گے. اب کیا ہوا, حضرت عمر کا ایک خادم وہ اٹھا کنویں پر پانی بھرنے گیا, کیونکہ حضرت عمر مہاجر تھے, ہجرت کر کے آئے تھے اور مدینے والے انصار تھے. انصاریوں کا بھی ایک آدمی جو تھا وہ کنویں پر پانی بھر رہا تھا. مہاجر صحابی اور یہ انصار شخص کے اندر منہ ماری ہو گئی. انصار آدمی نے ذرا سخت کرانی تھی, حضرت عمر کے غلام نے اس کو ایک بھوسا مارا, اس کا خون نکل گیا. کیا ہو گیا؟ منافقوں کو پوائنٹ مل گیا. اب وہ چیخنے لگا, یا اہل الانصار یا معاشر الانصار, اے انصاریوں میری مدد کرو, مہاجر مجھے مار رہا ہے. فتنہ کروا رہے ہیں. اے انصار میری مدد کرو, مہاجر مجھے مار رہا ہے. مہاجر نے دیکھا جناب اگر یہ مجھے مارے گا تو میرا تو حال خراب ہو جائے گا. اس نے کہا یا معاشر المہاجر, اے مہاجرین میری مدد کرو, انصار مجھے مار رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مفسرین فرماتے ہیں یہ بہت خطرناک مرایا تھا. یہاں پر مہاجر آ گئے تھے, یہاں پر انصار آ گئے تھے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کرنے والے تھے. اگر لڑائی ہو جاتی بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوتا. سرکار کو خبر پہنچی, سرکار ننگے پاؤ بولتے ہوئے آئے, میرے مصطفیٰ تبلیغ کریں تو شعلے ٹھنڈے نہ ہو, میرے مصطفیٰ تبلیغ کریں تو آگ بجھ نہ جائے. سرکار آئے, سرکار نے دونوں قبیلوں کو سمجھا دیا. کہ یہ کیا کرتے, اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کی عادت تم سے نکلی نہیں؟ دونوں سے تسلیم خم ہوئے, دونوں گلے مل گئے اور جناب قصہ ختم ہو گیا. اب یہ قصہ ختم ہوا, عبداللہ بن ابی شکر ہے ماں نہیں تھا. جب اس کو یہ پتا چلا, اس کے تین چار منافق پہنچے کہ تو کہاں تھا؟ تو کہا میں کہا کوئی کام سے گیا تھا. کہ تو ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھو. پھر انہوں نے شے لگانا شروع کیا کہ سرکار نے آگ تو بجھا دیا, ذرا پھر آگ گرم کرو. اس نے کہا سنو, وہ مہاجر نے یہ انصار کو مارا اور تم بتاؤ کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس وقت تم فتنہ کرتے, تم غائب کیوں رہے؟ اب سنیے سب سے پہلے سرکار کو گالی کس نے دی؟ غور سنیے گا, یہ تو اسماعیل دہلوی نے ذلیل کہا ہے نا, تو سب سے پہلے ذلیل سرکار کو کس نے کہا؟ ناظم اللہ. غور سنیے, قرآن کہتا ہے سورہ منافقوں نے 28 پہ پارا, حضرت گرامی عبداللہ بن ابی کہنے لگا مجھ سے کیا شکایت کرتے ہو؟ کیونکہ انصار نے مہاجروں کی بڑی مدد کی. اگر کسی کے پاس دو کنال زمین تھی تو ایک کنال اپنے مہاجر بھائی کو دے دی, اگر کسی کی دو بیوی تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر کو دے دی, کسی کے پاس دو کنویں تھے تو ایک کنویں دے دیا. الغرض بہت ملی محبت, اور سرکار نے مساوت ایک محبت بھائی چارگی کا پیغام عام کیا تھا. تو کہنے لگا عبداللہ بن ابی کہ تم نے تو ان کو سر پر چڑھایا, تم نے ان بھکاریوں کو, معاذ اللہ اس کے الفاظ تھا, تم نے ان بھکاریوں کو روٹی دی, تم نے ان کو کھیتے دی, تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تاکہ ان کے نکاح میں آ جائے, تم نے ان کو سر پر چڑھایا ہے. تو ان کے سارے ماننے والے کہنے لگے ہو تو گیا, اب کریں کیا؟ عبداللہ بن ابی نے پتا ہے کیا کہا؟ عبداللہ بن ابی کہنے لگا ہم مدینہ جب جائیں گے نا, لیخرجن الاعز من الاذل, قرآن کہتا ہے ہم عزت والوں میں سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. ماذا اللہ, عزت والوں میں سے نا ذلیلوں کو نکال دیں گے. اس وقت سرکار کے صحابی حضرت زید بن ارقم, جو حضرت امام حسین کا جب سر لے جا کر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تھا, وہ آپ کے دانتوں میں جب وہ چھڑی مار رہا تھا ماذا اللہ, تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے نا, بوڑھے سے تھے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اس نے کہا تھا تیری ماں تجھ پر روئے, یہ وہ لب ہے میں نے دیکھا مصطفیٰ نے چھپا کر. تو وہ زید بن عاصم اس وقت بہت جوان تھے, یہ واقعہ ہو رہا تھا سرکار کے وقت کی بات ہے, ان کو غصہ آیا اور ناراض اٹھے کہ عبداللہ بن ابی تو ذلیل, تیرا باپ ذلیل, تیرا خاندان ذلیل, میرے مصطفیٰ عزت والے, ان کا رب عزت والا. تو اب عبداللہ بن ابی نے دیکھا ارے شہابی موجود ہے, ڈر گیا, کہنے لگا میں کیسے مذاق کر رہا تھا, کہنے لگا کیا کہہ رہا تھا, دیکھو پوری تبلیغ جماعت کی سیرت ہے کہ نہیں, کبھی پورے منافقوں جان کے اور 28 و 12 کھول کے پورا ترجمہ پڑھنا, پوری تصویر آپ کے سامنے ہو جائے گی. اب دیکھیے میرے عزیزو مسئلہ ختم ہوا, حضرت زید بن ارقم دوڑے ہوئے سرکار کے پاس گئے اور رو رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے آپ کو یہ کہا, حضرت عمر کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں سفر گرا دوں, سرکار نے فرمایا تم مہاجر صحابی ایسا نہیں کرو, تو سرکار حضرت معاذ بن جبل کھڑے, سرکار میں تو انصاری ہوں آپ مجھے اجازت دیجیے, حضرت معاذ بن جبل جن کو 17 سال کی عمر میں سرکار نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, ان کی تھوڑی سی تعریف کرتا ہوں بہت سنیے, آج ہمارا نواز شریف روتا ہے زکات پوری نہیں ہوتی ہے, قرضہ لینا پڑتا ہے, ہم نے کہا زکات جب تم جیسے وڈیرے ٹھیکیدار بغیر کھا جاتے تو کہیں چلے گی. اب دیکھیے جس وقت یمن کا گورنر حضرت معاذ بن جبل بن کے گئے تھے, حضرت عمر کی امور خلافت میں آپ نے کچھ پیسہ مدینہ بھیجا, حضرت عمر نے پوچھا معاذ یہ پیسہ کون سا ہے, کہ یہ زکات کا ہے, حضرت عمر بہت غصہ ہوئے, یہ زکات کا پیسہ آپ یمن کے مسلمانوں پر لگائیں, مدینہ مرکز کیوں بھیجتے ہیں, کہ حضور وہاں پر ان پیسوں کا لینے والا کوئی نہیں. اچھا دوسرا سال آیا, آدھا مال مدینے پہنچ گیا, حضرت عمر غصہ ہو گئے کہ یہ کیوں آیا, کہ حضور یہاں پر اب ان پیسوں کا لینے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے جب چوتھا سال آیا, ساری زکات کا پیسہ مدینہ آ گیا, مرکز پہنچ گیا مرکز, حضرت عمر نے پوچھا کیوں, کہ حضور یمن والے خود کفیل ہو گئے, اب زکات لینے والا کوئی نہیں. ہم نے کہا وہ صحابی کی کیا سیاست ہے کہ صرف انہوں نے 4 سال میں یمنی کو زکات لینے سے بے نیاز کر دیا, سارے یمنی باشندے خود مختار ہو گئے, پاکستان 50 سال سے زکات لے رہا ہے, آج تک پاکستان میں نظام نہیں آیا. خود تو سنیے آپ, خود تو توجہ کیجئے, حضرات گرامی وہ صحابی تھے, منافق نہ تھے, چور نہ تھے, ڈاکو نہ تھے, یہ داڑھی کٹیا سروں خبیثوں کی طرح پیٹ پوجا کرنے والے نہ تھے, وہ مسلمان کے ایک ایک روپے کا حق رکھتے تھے. آپ مسلمانوں کی حق کی بات کرتے ہو, وہ تو غیر مسلموں کا لحاظ کرتے تھے, بتاؤں آپ کے خیال, حضرت گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عیسائیوں کے علاقوں پر دوسرے ممالک میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمان وہاں سے ہٹنا شروع ہو گئے, جب وہاں سے مسلمان ہٹنا شروع ہوئے تو مسلمانوں نے کئی سال وہاں پر اپنا سکہ جمایا تھا, ہر سال آپ جزیہ لیا کرتے تھے, جزیہ ہوتا ہے ٹیکس, کہ کافر اگر مسلمان نہیں ہوتا ٹیکس دے تاکہ ہم اس کی حفاظت کریں, وہ ٹیکس آپ نے کئی سال کا لے کر رکھا تھا, جب مسلمان وہ علاقہ خالی کر کے جا رہے تھے تو سارا ٹیکس آپ نے عیسائی پاپ کے ہاتھ میں رکھ دیا, اس نے کہا کیوں, کہ اتنے سال ہم نے آپ کی حفاظت کی تھی, جزیہ تھا, اب ہم حفاظت نہیں کر سکتے, جزیہ لے لیجیے, ارے واپس کرنے کی کیا ضرورت, جب آپ نے حفاظت کی تھی تو یہ آپ کی حفاظت کا پیسہ ہے, واپس کیوں کر رہے ہیں, لیکن ایمانداری دیکھیے کہ ہم نے سوچا تھا کہ پوری زندگی آپ کی حفاظت کریں گے, اس لیے ہم نے جزیہ رکھا تھا, لیکن اب ہم جا رہے ہیں ہماری طاقت جواب دے رہی ہے. اب دیکھیے مسلمان رخت سفر باندھ رہے اور عیسائی رو رہے ہیں, مسلمانوں کے حاکم کا اخلاق دیکھیے, عیسائی رو رہے ہیں, ایک عیسائی پاپ مسلمان سفر سرار کے اخلاق سے خبر متاثر ہوا کہ وہ اپنی جھونپڑی سے بائبل لے کر آیا اور آسمان کی طرف بائبل اٹھا کر کہتا ہے کہ رب پہ کعبہ کی قسم ہے کہ اگر کبھی ہمیں خود مختاری کی اجازت مل گئی اور ہمیں یہ اجازت مل گئی کہ اپنی طرف سے خلیفہ مقرر کرو تو ہم عرب والوں کو مقرر کریں گے. تو یہ سرکار کے صحابی ہیں, یہ ایسے ایسے وزیر اعظم ٹکٹو نہیں تھے, یہ حضرات گرامی کے لوگوں کا پیسہ کھا رہے, مسلمانوں کو کشمیر میں مروا رہے ہیں, مسلمانوں کو فلسطین میں مروا رہے ہیں, انہوں نے کارگل خالی کیا ورنہ کارگل کی وجہ سے ہندوستان کی کمر ٹوٹ چکی, بے غیرتی کا مظاہرہ کیا, کوئی مساہرت نہیں, ہندوستان ہماری فوج کو پکڑے واپس کر دیے, واپس نہیں کرتا ہے, ابھی حضرت کی زبان سے آپ نے سنا کتنے سپاہی جیسے مجاہد ہمارے مقبوضہ میں قید موجود ہے, حضرت کہنی واپس ہوئے لیکن ان کو دیکھ لیے حضرات گرانی چمچے بند کر دھن ہلا کر واپس کرتے, کہا یہ سیاست, ہم نے کہا سیاست نہیں ہے بے غیرتی ہے, یہ غیرت مسلمان, ایک غیرتی مسلمان جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا, کارگل جو مسلمانوں کی جان تھی, 70,000 ہندو ابھی مر رہے تھے, ہندوستان کی کمر ٹوٹ رہی تھی, ہمارے بےغرت نے کہا خالی کر دو, ہندو ناراض ہو رہا ہے خالی کر دو, دعا کیجیے اللہ ایسے بےغرت محاکموں سے اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. میرے عزیزوں غور سے سنیے, جس وقت عبداللہ بن ابی نے گالی سرکار کو دی, حضرت زید بن ارقم سرکار کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس نے گالی دی, حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں تو انصار ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں. تو دیکھیے کیا کہا تھا اس نے، آج جو من العظم نے کہ ہم عزت والے محمد ذلیل معاذ اللہ العیاذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. دیکھیے سب سے پہلے ذلیل کس نے کہا مل کر کے، یہ اس کے بعد نطفہ ریس اسماعیل قتیل نے یہ بات کہی ہے کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور آج تک یہ خبیث کتاب چھپ رہی ہے، یہ خبیث عبارت چھپ رہی ہے، حکومت بھکاریوں کی طرح پیالہ لے کر لوگوں کے سامنے پھر رہی ہے. میں نے کہا عصمت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں ممتاز اور مستغنی کر دے گا. تم بھکاری بن بھر کے قیامت تک چندہ مانگتے رہو گے، یہاں پر عزت مصطفیٰ پر دست درازی ہو رہی ہے، تم چندہ مانگتے ہو. میں کہتا ہوں صرف اپنی اپنی اسمبلیوں میں بیٹھ کر حضور کی محبت کے پیغام کو عام کرو، انشاءاللہ تم چندوں سے مستغنی ہو جاؤ گے. لیکن حضرات گرامی دیکھیے آج تک یہ خبیث عبارت چھپ رہی. اب سنیے آپ نے شاہ صاحب، آپ کو جو کہ خطابت میں خواہ مخواہ اسماعیل دہلوی غلط کہہ رہے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں. سنیے ان تبلیغیوں کا مولوی اشرف علی تھانوی جانتے ہو نا، جانتے ہو نا اشرف علی تھانوی؟ اچھا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے حکایت اولیاء. کیا ہے نام تو ہدایت اولیاء لیکن اتنی گندی کتاب ہے کہ عزت دار آدمی عزت والوں میں بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتا. کبھی اکیلے نے میری مسجد تشریف لے آئے تو میں عبارت آپ کو بتاؤں، پھر آپ دیکھیں گے کہ جس مذہب کے مقتدا اس قدر بے مہذب ہو وہ مذہب کتنا بے غیرت ہو. جس مذہب کے مقتدا نے اپنی شرم کا جنازہ گویا کہ اپنے امامے میں باندھ کر دفن کر دیا ہو وہ مذہب کتنا بڑا بے غیرت ہوگا. کبھی آپ میرے پاس آئیے، حکایت اولیاء وہ عبارت میں آپ کو بتاؤں. حکایت اولیاء کے ابتدائی صفوں پر لکھا ہے، جب تقویت الایمان چھپ کر منظر عوام پر آئی. میں نے نہیں لکھا، مولوی اشرف علی خان بھی لکھتا ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. مفہوم غلط ہو میری کسی ڈیڑھ ہو رہی مجھ سے رابطہ کریں، اور میں کوئی کراچی سے بھاگتا نہیں، میں کراچی میں رہتا ہوں. اب سنیے میرا عزیز ہوں کیا لکھتا ہے مولوی اشرف علی خان نے، کہ لوگوں نے اسماعیل دہلوی سے کہا بہت خطرناک کتاب لکھی تم نے، جو چیز شرک نہ تھی اس کو تم نے شرک کہہ دیا، جو چیز فساد کی نہ تھی تم نے اس کو فساد کہہ دیا. اب دیکھیے انصاف کیا تھا، اگر واقعی میں وہ بہت بڑا مولوی تھا تو چاہیے تھا کہ اس کو وہ باتیں اپنی کتابوں سے نکال دیتا تاکہ مسلمانوں میں فتنے کا دروازہ نہ کھلتا. میں نہیں لکھتا، مولوی اشرف علی خان لکھتا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے کہا چھوڑو لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا. کیا لکھا اس نے، تو اس خبیث نے یہ کتاب لکھی لڑ جھگڑنے کے لیے، اور آج 100 سال ہو گئے اس عبارت پر مناظرے ہو رہے ہیں، لڑ جھگڑ کی باتیں ہو رہی ہیں، مجادلے ہو رہے ہیں، مبائلے ہو رہے ہیں، اسلام میں امن کی فضا گندی ہو رہی. کیوں؟ اسی اسماعیل قتیل انگریزوں کا ایجنٹ کی وجہ سے. حضرات گرامی خود پکا انگریزوں کا ایجنٹ. کسی نے کہا آپ سکھوں سے جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کلکتہ میں تقریر کر رہا تھا، کتاب مرزا حیرت دہلوی بہت بڑا مورخ ہے، ہے بھی خود بھی وادی ہو، کتاب کا نام ہے حیات تجیبہ، لکھتا ہے اسماعیل دہلوی. کلکتہ میں تقریر کر رہا تھا تو کسی نے کہا حضرت صاحب آپ سکھوں کے خلاف تو جہاد کا فتویٰ دیتے کہ واجب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں. پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ ہاں ہاں انگریزوں کے خلاف جہاد واجب نہیں، وہ ہماری مہربان سرکار ہیں. مہربان. اور آج یہ بے غیرت کیا کہتے ہیں، تبلیغی سارے دیکھوں گی سب انگریزوں کے ایجنٹ، کہتے ہیں مولانا احمد رضا نے انگریزوں سے پیسہ کھایا تھا. میں چیلنج کرتا ہوں ایک حوالہ، تم تو تقریروں میں شور مچا کر بھاگ جاتے ہو، تم جہاں بلاؤ میں آتا ہوں، ایک حوالہ بتاؤ کہ یہ خوددار اور غیور امام کبھی انگریز کا نام اس نے تعظیم سن لیا. پیسہ کھانا تو برکنار. اعلی حضرت جب لفافے پر انگریز کی تصویر لگاتے تھے تو اس کا سر نیچے کر کے ٹکٹ لگاتے تھے. کسی نے پوچھا حضور کیوں؟ کہا سیدھا لگانے میں خبیث کی تعظیم ہوگی. اور یہ غیرت ایمان، وہ انگریز خبیث جس نے مسلمانوں کو حضرات اسلامی بھیڑ بکری اور سبزیوں کی طرح کاٹا ہے، معاذ اللہ، اس کو یہ کہہ سکتے ہماری رحم دل سرکار ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ کس طرح دے سکتے ہیں؟ دیکھیے حضرات اسلامی سارا سلسلہ ان منافقوں کی طرف سے چلا آیا کہ سرکار کو یہ بات پتا چلی کہ اس نے مجھے ذلیل کہا. سرکار کو بڑا دکھ ہوا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ناراض نہ ہو، یہ تجھے ذلیل کہتا ہے اس کی کیا اوقات، اس کو تو لوگ قیامت تک لعنت بھیجیں گے. حبیب میں تیرا لعنت ہو کر کہتا ہوں وللہ عزت وللرسول. حبیب عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے، وللمومنین عزت تو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے. دیکھیے میرے عزیزو، نائنجیریا کے غیور مسلمانوں سنو، اللہ تو کہتا ہے عزت رسول کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت مسلمانوں کے لیے. ان تبلیغیوں کا حدیث مولوی کہتا ہے وہ تو ذلیل ہے. آپ بتائیے آپ ایسی جماعت کے پیچھے چلیں گے؟ اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں میں بھیجو گے، اپنے بچوں کو ایسی تبلیغ کی جماعتوں میں بھیجو گے؟ میرے عزیزوں، میں نے حقانیت کے دونوں معیار آپ کے سامنے رکھے، میں نے کوئی تفسیر اپنی رائے سے نہیں کی، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، پھر ان کی بات رکھی ہے، میں نے حدیث سے پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیثوں کو صفحہ نمبر کے ساتھ پیش کیا ہے، تاکہ کوئی کہے شاہ صاحب آپ نے تو اپنی مرضی سے الزام لگائے ہیں، دیکھیے میں نے صحابہ کی تعظیم اپنی زبان سے نہیں کی، حدیث کی زبان سے، حدیث کے ایک واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر چڑھا کرتے ہیں۔ اب میرے عزیزوں سنو، آخری چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اکثر آپ نے آدمیوں کو دیکھا ہوگا، ان سے کبھی آپ پوچھیے کہ نبی پاک کو غیب کی خبر ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی، نہیں توجہ ہے نا؟ جی آپ اکثر وادیوں سے پوچھو کہ نبی پاک کو غیب کی خبر ہے تو پتا کیا کرتے ہیں؟ ان کا غیب کیا پتا کہتے ہیں؟ اب یہ الفاظ میں بتاتا ہوں، یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ کتنے دیکھو زلیل کا لفظ انہوں نے کہا، وہی عبارت میں نے آپ کو قرآن سے بتائی، سرکار کی تعظیم کو انہوں نے شرکا، وہی حدیث میں نے آپ کو بتائی، میں نے آپ کو منافق کی زبان سے یہ کلمہ بتایا تو اس نے کہا تھا سرکار مچھلی کے کار افا شرک، اور یہ اپنے آپ کو رب بنوانا چاہتے ہیں، دیکھو یہ آج کل کے وادی ہم کو کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کو رب بناتے ہیں، یہ الفاظ سب سے پہلے منافقوں نے کہا تھا، میں نے پوری عبارت سنائی تھی، کوئی لفظ میں نے اپنی طرف سے سنایا نہیں، جو میں نے دعویٰ کیا اس پر شریح عبارت میں نے عربی میں پیش کی ہے، حوالہ غلط تو چیلنج ہے میرا۔ اب سنیے، اب یہ کہتے ہیں نبی کو غیب کیا خبر، کہتے ہیں نا یہ لفظ سب سے پہلے کس حدیث نے کہا تھا وہ سنیے، سمجھداری نا آپ کے بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مدینے سے دور، مدینے سے دور جہاد میں، قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیکلیاکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ارحرے غیرے نتو خیرے کو غیب کی باتیں بتائے، ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، ہاں اللہ جس رسول پر راضی ہوتا ہے غیب بتا دیتا ہے، سرکار کی تعریف پہ سبحان اللہ کہو، اپنے لیے سرما بنا، میں نہیں کہتا کہ میری تقریب تک ہو، قرآن پڑھوں ترجمہ کروں سبحان اللہ کہو تاکہ سند لگ جائے تو شاخ بیٹھے ہیں، میں وہ مقرر نہیں ہوں کہ میری تقریر کی داد کے لیے آپ سبحان اللہ کہیں، نہیں نہیں، میری کیا اوقات، میری کیا مجال، میں کیا اچھا ہوں ذات گرانی، سب میرے مصطفیٰ کے ساتھ، ان کی معراج بیان کر رہا ہوں تو آج میری معراج ہو رہی ہے، وہ تو ایسے ہیں جو حضرات گرامی ناقصوں کو کامل کرتے ہیں، جرتوں کو سنبھال کر مجھ جیسے گندے کو اگر کامل بنا دے تو کیا ان کے محال ہے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سو لاکھوں کو کافی ہے اشارہ تیرا، میں کیا چیز ہوں حضرات گرامی، یہ تو مصطفیٰ کی عطا ہے، وہ ہزار ناقصوں کو کامل کرتے ہیں، اگر مجھ گندے کو نیک کر دیں تو یہ ان کی شان ہے، میری تقریر پر داد نہ دینا، مصطفیٰ کی تعظیم آ جائے، وہ آپ کے لیے رسول ہے، میرے بھی رسول ہے، انہوں نے آپ کے لیے بھی رات کو رو رو کے آپ کی شفاعت چاہیے، میری بھی شفاعت چاہیے، میرے پر بھی فرض ہے کہ میں ان کا شکر بجا لاؤں، آپ پر بھی فرض ہے کہ ان کا شکر بجا لائے، اور شکر بجا لائے سبحان اللہ کہہ کر کہ رب تیری ذات پاک ہے، ایسا سونا نبی تو نے بنایا، رات گرامی دیکھیے قرآن کہتا ہے وما ہوا لگائے بھی زمین، میرا نبی غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، یعنی ہے بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، قرآن کہتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احد الا من قضا من رسول، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کے سامنے غیب کو ظاہر کر دے، الا من ارتضا من رسول، لیکن جس رسول پر راضی ہوتا ہے تو غیب بتا دیتا۔ اب میں نے قرآن آپ کے سامنے پڑھ دیا، دیکھیے غیب تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم بتاتے، اور سرکار قرآن کیا ہے، اللہ فرماتا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب لوگ تیرے غیب کا انکار تو کرتے ہیں لیکن جو میں تجھے بتا رہا ہوں سب غیب ہے، اللہ فرماتا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب جتنی خبریں تجھے دی ہیں سب غیب ہے، اور یہ خبیث کیا کہتے ہیں نبی غیب کیا جانے، تو سب سے پہلے یہ مردود لفظ کس نے کہا، سنیے سرکار جہاد نکلے، جہاں سے پارے ہوئے مدینے سے کئی دور تھے، سرکار نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ مدینے میں رفایا کا انتقال ہو گیا، غیب کی خبر ہے نا کہ رفایا کا انتقال مدینے میں ہوا، سرکار نے میدان جہاد میں کہہ دیا، اور کیسا کہا، حضرت نے غزوہ موتا کی بات پیش کی تھی، دیکھیے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، جب مقرر مخلص ہو کر سرکار کی شان بتائیں اور سامعین مخلص بن کر سنیں تو اللہ علم لدنی دیتا ہے اور سینے میں کتاب کا منہ کھل جاتا ہے، حوالے پر حوالے ہوتے ہیں، سنیے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611، آیا کہ نہیں آیا، تو میں نے دیکھ کر تو نہیں آیا تھا ابھی، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے دعا کر دی تو الحمدللہ علم لدنی مل گیا، غزوہ موتا کی بات، سرکار سے تقریباً 3 دن یا 3 مہینے کی مسافت پر وہ لڑائی ہو رہی تھی، سرکار اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، سرکار کہتے ہیں دیکھو ابن رباحہ شہید ہو گئے اور رو رہے ہیں، سرکار کہتے ہیں دیکھو فلاں صحابی صحیح شہید ہو گئے. سرکار رو رہے اور خبر کیسی تھی؟ کسی نے آ کر بتایا تھا؟ نہیں. بخاری کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید و جعفر و ابن رواحہ قبل ان یأتیہم خبرہم. سرکار نے زید کے مرنے کی خبر دی, سرکار نے حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی خبر دی. تب خبر دی قبل ان یأتیہم خبرہم, ان کی موت کی خبر آنے سے پہلے خبر دی, ان کی موت کی خبر آنے سے پہلے خبر دی کہ دیکھو میرا فلاں صحابی شہید ہو گیا. اور پھر نے فرما دیکھو اب جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھایا. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھایا, اللہ نے اس کے ہاتھ پر خطا دے دی. تو یہ مصطفیٰ کا کرم ہے, دیکھو نگاہ مصطفیٰ, وہ آنکھیں ہماری طرح نہیں ہے, ہمارے بڑے بھائی ہوئے. او ظالم انسان سے یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ وہ آنکھیں ایسی ہے تیری بھی شریف کی مرفوعی. سرکار فرماتے میرے صحابہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے, میرے صحابہ جو میں سن سکتا ہوں وہ تم. سرکار بخاری کی حدیث بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الحوض. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ واللہ انی لانظر الی حوضی الان الان. سرکار اپنے منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میرے صحابہ رب کعبہ کی قسم اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں, حوض کوثر جنت کو دے رہا ہے. بخاری کی حدیث سے سرکار فرما رہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. اور سرکار کیا فرماتے آگے؟ میرے صحابہ واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی رب کعبہ کی قسم, میرے صحابہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی. یہ بھی بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 911 کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی. اللہ اللہ, میرے مصطفیٰ کو کہیں میری امت شرک نہیں کرے گی. یہ خبیث کہتا مشرک ہو گئے, مشرک ہو گئے, مشرک ہو گئے. بتاؤ ملا کی مانو کہ نبی کی مانو؟ ملا جھوٹ بولتا ہے نا, ملا جھوٹ بولتا ہے نا. جو کلمہ پڑھ دے وہ شرک نہیں کر سکتا. ریاکاری شرک اصغر میں تو مبتلا ہو سکتا ہے, شرک اکبر کا صدور نہیں ہوتا. ابن ماجہ اٹھائیے, ابن ماجہ شریف جہاں پر ختم ہو رہی ہے باب الریا میں حدیث موجود ہے. سرکار نے فرمایا میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہوگی. صحابہ نے عرض کیا تو شرک اصغر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا دکھاوے کی عبادت. سرکار نے فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت چاند اور سورج کی عبادت کرے گی, یعنی میری امت کسی کی عبادت نہیں کرے گی. جب میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے حسن زن رکھے تو یہ 1.5 فٹ کا پاجامہ کیا کہتا پھرتا ہے؟ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ سب کی مانو, نبی کی مانو, ملا کا قول آ جائے اس کے منہ پر دے مارو. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ حضرات گرامی دیکھیے نبی پاک نے کیا فرمایا. رفاق کا انتقال ہو گیا, میں ایک حدیث کی تقریر میں کئی حدیث سے پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ایک ہی حدیث پر گزارا کر دیا. ابن زید کی بات آئی تو میں نے 3 حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب یہ واقعہ سنیے آپ. سرکار نے فرمایا رفاق کا انتقال ہو گیا. کیا فرمایا؟ منافقین ہنسنے لگے, ان کو کیا پتا کیسے انتقال ہو. اتنی دیر میں ایک بہت تیز ہوا چلی, ہوا اتنی تیز تھی. یہ حدیث میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کے علم ہے؟ اس لفظ کو بتانے کے لیے کہ کس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ نبی کو غیب کی. میرے سنیوں اگر تم تقریریں یاد رکھو نا تو بھابھیوں سے خود پوسٹ مارٹم ہو جائے. تم ایسے بھولے بھالے, تم کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کہاں میں بول چکا ہوں. خدا کے واسطے یہ کیسے ہم اس لیے ریکارڈ کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ بیچارے سنی غیور اللہ ان کی عمر میں استقامت کا فرمائی, اتنا خرچہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے سنی مسلمان رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. تو میرے سنیوں بھولنے کی بات مت کرو. پاکستان میں کب سے علماء تقریر کر رہے ہیں پھر بھی آپ بھولے بھالے بن کر سنتے ہو؟ نہیں نہیں میرے عزیزوں, بینک میں جب پیسہ رکھتے تو چاروں طرف آپ نظر گھما کر جاتے ہو بینک میں, تو ایمان کی بات اتنی لاپرواہ. یہ پیسہ تو آپ کے لیے قبر میں جہنم کی آگ بھی بن سکتا ہے, لیکن میرے محبوب کی رحمت اور ان کی محبت, ان کے مذہب کی صحیح صداقت یہ قبر میں نار کو ٹھنڈا کر کے نور بنا سکتی ہے. تو جو دنیا اور آخرت میں فلاح کا بھائی تو اس کو اپناؤ. دیکھیے سرکار نے فرمایا رفاق کا انتقال ہو گیا. پتا چلا نا میں حدیث کیوں پڑھ رہا ہوں؟ پتا چل گیا نا حضرت؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت زور سے ہوا چلی, جانور کتر بتر ہو گئے, سرکار کی اونٹنی بھی پتا نہیں کہیں چلی گئی. جب طوفان ختم ہو گیا سرکار نے فرمایا ایک شہابی سے کہ جاؤ میری ذرا اونٹنی ڈھونڈ کر لے آؤ. کیا فرمایا؟ عبداللہ بن ابی خدیج کہنے کا, لو ابھی تو کہہ رہے تھے مدینے میں فلاں مر گیا اس کی خبر ہے. خود کی اونٹنی کی خبر نہیں تو فلاں کی کیا خبر؟ معاذ اللہ, دیکھو خدیج کیسا مذاق اڑاتا ہے کہ اپنے اونٹنی کی خبر نہیں تو ان کو فلاں کی کیا خبر ہوگی. اور پتا اس کی زبان سے کیا لفظ نکلے تھے؟ وہی جو میں ترجمہ کر رہا تھا ابھی، جس کی وجہ سے ابھی سنا رہا ہوں. تفسیرۃ الر منصور امام بلاوی سوتی نے لکھی، جنہوں نے 75 دفعہ جاگتے ہوئے سرکار کو دیکھا ہے، جن کے بارے میں دیوبندی بھی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے 22 دفعہ سرکار کو دیکھا ہے. اور حضرات گرامی وہ شخصیت جنہوں نے جامع صحیح حدیث کتاب لکھی اور فرمایا میں نے اس میں ساری صحیح حدیثیں لکھی. کسی نے پوچھا کیسے؟ کہا جو بھی حدیث میں نے لکھی ہے سرکار سے پوچھ کر لکھی ہے. پیدا ہوئے ہیں سرکار کے 800 سال بعد، ثابت ہوا کہ میرے مصطفیٰ جس کو چاہے اپنا دیدار کرا سکتے ہیں، جس کو چاہے. دل میں نور ہو، جو عقل کے اندھے ہو، جو آنکھ والے تیری جو بن کا تماشا دیکھے. ارے دیدائے کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ اندھے پورا دن کے 12 بجے سورج کی نیچے کھڑا کر دو، قادر صاحب کچھ نظر آ رہا ہے؟ بولے اندھیرا ہے. بولے نہیں، تمہارا شٹر گرا ہوا ہے، تمہاری خدا کری کو تمہیں نظر کیا آئے گا؟ تو اگر سورج جس میں کوئی غلطی ہے، بخاری کی تو حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقریب مجھے جاگتے میں دیکھے گا. پٹا تو کہتے ہیں میں جلوہ دکھا سکتا ہوں. وہابی بھلے کہ ہم تو حدیث کو مانیں گے، صحابی کو مانیں گے، وہابی کو نہیں مانیں گے. اب دیکھیے اس نے کہا، کہتے ہیں کہ رفا مر گیا، رفا شہید ہو گیا، رفا کا انتقال ہو گیا، انہیں اپنے اونٹنی کی خبر نہیں ہے. یہ وہ بات کرتے ہیں. دنیا کی سب سے پہلی اور مستند تفسیر ابن جریر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کے زبان سے لفظ کیا نکلے تھے، وما ادریہ بالغیب، وما ادریہ بالغیب. محمد کو غیب کی کیا خبر؟ کیا لفظ لکھے؟ محمد کو غیب کی. اب دیکھیے اگر یہ لفظ اچھے ہیں تو اللہ اس کی تعریف کرے گا، اگر یہ لفظ برے تو اللہ اس کی تربیت کرے گا. قرآن سے پوچھو، یا اللہ تو بتا، جس وقت عبداللہ بن ابی نے یہ خبیث کلمہ کہا تھا کہ وما ادریہ بالغیب، ان کو غیب کیا پتا؟ تو یا اللہ بتا، تیری قدرت نے خوشی کا اظہار کیا ہے غم کا. سورت بابا اٹھائیے، اللہ نے قرآن کی آیت کہا دی، منافقوں بس بس ہو چکا، تم نے بہت مذاق اڑا دیا. ولا تعتذر، اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اب تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے یہ جملہ کہہ کر تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. تو دیکھیے یہ لفظ اتنا برا تھا، اللہ نے فرمایا بس قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے میرے محبوب کو یہ کہا کہ جناب محمد کو غیب کیا خبر، تم نے میرے محبوب کا مذاق اڑایا، تم ایماندار تو تھے، اب تم کافر ہو گئے. قد کفرتم بعد ایمانکم، سورۃ توبہ، کہ تحقیق تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. یہ ذات مصطفیٰ ہے، یہ نواز شریف کی بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، کوئی لیڈر کی بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. اگر کوئی آواز سے بلند کرتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے تیری نمازوں کا خیال نہیں کروں گا، تیرے روزوں کا خیال نہیں کروں گا، تیری حج کا خیال نہیں کروں گا، تیری پگڑی امامے کا خیال نہیں کروں گا. میرے مصطفیٰ کے آستانے پر آ تو آواز کو دبا کر رکھ، اور اگر تم نے آواز بلند کی انتہ بتا مالکم وانتم لا تشعرون، میں تیرے سارے عمل کو برباد کر دوں گا، تجھے خبر بھی نہیں ہوگی.